złotych. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 września, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Nadal utrzymuje się tendencja wzrostowa nowych zakażeń koronawirusem, mówi o tym minister zdrowia. Prezydent Andrzej Duda z małżonką oddali hołd ofiarom ataków terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Pamięć żołnierzy II Korpusu Polskiego została uczczona we włoskiej Bolonii. 882 nowe zakażenia koronawirusem i 20 zgonów. To bilans pandemii koronawirusa z ostatniej doby. Wykonano ponad 42 tysiące testów. Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił na konferencji prasowej, że utrzymuje się tendencja wzrostowa liczby nowych zakażeń. Dzisiaj mamy rzeczywiście dalszy przyrost, ale nie taki dynamiczny przyrost. To jest oczywiście już o wiele więcej niż było jeszcze chociażby kilka tygodni temu. Wydaje się, że ta prognoza, w której mówiliśmy, że na koniec września będzie około 1000 średnio przypadków dziennie, to jest prognoza, która nadal obowiązuje. Na szpitalnych oddziałach covidowych przebywa ponad 1100 pacjentów, 124 jest podłączonych do respiratorów. W pełni zaszczepionych jest ponad 19 250 000 osób. Informacje na temat szczepień można znaleźć na portalu Polskiego Radia. Przebywający w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą oddali hołd ofiarom zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Polska para prezydencka zatrzymała się przy pomniku ofiar i odwiedziła Muzeum Zamachów na World Trade Center. Prezydent Andrzej Duda złożył wieniec pod drzewem przetrwania upamiętniającym osoby, które przeżyły zamachy. Następnie wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą przeszli wokół dwóch kwadratowych basenów, po krawędziach których spływa woda, tworząc swoisty wodospad. Para prezydencka zatrzymywała się przy biało-czerwonych flagach umieszczonych przy nazwiskach Polaków. Prezydenta Dudę i jego małżonkę oprowadzała pani Leokadia Głogowska, która w chwili ataku na World Trade Center znajdowała się na 82 piętrze, ale udało jej się uciec. Byłam taka wzruszona, że miałam aż sama łzy, jak zobaczyłam, że i prezydent jest tak wzruszony historią. Pani prezentowa, uściskała mnie i to było przemiłe spotkanie. Po wizycie przy pomniku oraz w Muzeum Zamachów z 11 września polska para prezydencka spotkała się w Konsulacie Rzeczpospolitej w Nowym Jorku z uczestnikami wydarzeń z 11 września 2001 roku oraz Amerykanami polskiego pochodzenia biorącymi udział w akcji ratunkowej. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. We włoskiej Bolonii uczczono pamięć żołnierzy II Korpusu Polskiego poległych w walkach o miasto. Nabożeństwo z udziałem weteranów armii generała Andersa odbyło się na polskim cmentarzu wojennym, gdzie spoczywa ponad 1400 żołnierzy. Wspólna modlitwa była też hołdem dla postawy żołnierzy II Korpusu Polskiego, mówił podczas homilii ksiądz major Marcin Janocha. Żołnierze II Korpusu Polskiego uczą nas, że w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzi różnych narodów oraz deptania nieprzemijających wartości, do których należą wolność, godność człowieka, jedyną właściwą postawą jest solidarność. Uczestniczący w uroczystościach weterani armii Andersa pochylili się nad grobami poległych kolegów. Szczególne emocje przeżywał kapitan Władysław Dąbrowski, który odwiedził grób swojego dowódcy, pułkownika Zbigniewa Kiedacza. To jest jednak wzruszenie, bo się znało go na co dzień. Dużo zginęło kolegów. Przyjechałem im oddać hołd, szacunek. Bolonia została wyzwolona 21 kwietnia 1945 roku. W kilkudniowych, ciężkich walkach poległo około 300 polskich żołnierzy. Bolonia, Witold Banach, Polskie Radio. 30 tysięcy złotych grzywny grozi mężczyźnie, który będąc na kwarantannie postanowił pójść na zakupy. Policjanci z Ełku sprawdzali w jednym ze sklepów w gminie Prostki, czy klienci stosują się do pandemicznych obostrzeń. Zauważyli mężczyznę, który nie zakrywał nosa i ust. W czasie kontroli okazało się także, że ten 33-latek aktualnie jest objęty kwarantanną i powinien przebywać w domu. Przychodząc do sklepu na zakupy świadomie złamał obowiązującego zasady, licząc na to, że nikt tego nie ujawni. Mówiła Agata Kulikowska-Denałęcze z policji w Ełku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wiadomości sportowe i Dariusz Urbanowicz. Iga Świątek w ćwierćfinale w Ostrawie. Pierwszy start po US Open zaczęła od półfinałowego zwycięstwa z Julią Putincewą 6-4, 6-4. Ona jak podnosi piłkę, to robi to pod końcową linię. Często podejmowałam to ryzyko i to nie wychodziło. Myślę, że to też wynika z tego, że miałam ostatnio trochę więcej odpoczynku. Ta moja gra w tych czasami ryzykownych momentach nie jest taka solidna, jak na przykład była na US Open, ale wiadomo, że nie da rady utrzymać dobrej formy przez cały rok, ale wciąż uważam, że gram na tyle fajnie, że pod kontrolą jakby utrzymywać ten mecz. A teraz piłka nożna. Pierwsza faza Pucharu Polski w rozkwicie. Legia Warszawa pokonała w Suwałkach drugoligowe Wigry 3-1. Trener Czesław Michniewicz nie krył zadowolenia ze zwycięstwa niskim kosztem. Na tym etapie liczy się przede wszystkim awans do kolejnej rundy i ten awans dzisiaj wywalczyliśmy, choć łatwo nie było. Wigry mocno się nam przeciwstawiły, grały bardzo dobre spotkanie, prowadziły w tym spotkaniu. Na szczęście dla nas szybko odpowiedzieliśmy bramką wyrównującą do przerwy. Po przerwie zdobyliśmy drugą bramkę i za moment trzecią tych sytuacji do kolejnych bramek było również kilka jeszcze, ale Wigry też miały swoje dobre momenty, zwłaszcza postawy fragmenta gry. W pozostałych meczach Raków Częstochowa wyeliminował Stal Rzeszów 4-1, Piast Gliwice wygrał z Włocławią 2-0, Korona Kielce po dogrywce odprawiła z Kwitkiem Wisłę Płock 3-2, a Stal Mielec przegrała z Wisłą Płock w Pucharze Polski. Trzeba zaznaczyć, nie ma rewanżów. Tydzień Mistrzostw Świata w kolarstwie szosowym, zatem Międzynarodowa Unia Kolarska objawia swoje plany i pomysły. Mówi Piotr Klin, wykładowca Uniwersytetu Warwick, autor podcastu rowerowego pod nominał. UCI planuje wprowadzić sztafetę gravelową mieszaną, planuje zrównać płace zawodników i zawodniczek do 2025 roku. Patrzy nawet na możliwość rozgrywania zimowych zawodów rowerowych. Tutaj do końca nie wiadomo, o co chodzi, ale również zapowiedzieli gravelowe Mistrzostwa Świata i cykl Pucharów Świata na 2022 rok. No i teraz oczywiście gravele są bardzo popularne. Jeżeli są bardzo popularne, no to i można na nich zarobić dużo pieniążków, więc Unia Kolarska sobie tego nie odpuści. A z efektów co ciekawszych pomysłów UCI dziś we Flandrii odbyły się sztafetowe wyścigi drużyn mieszanych w jeździe na czas. Polacy na miejscu 10 wygrali Niemcy przed Holendrami i Włochami. Sport w Trójce już o poranku. Spokojnej nocy. A w nocy na południu, w centrum i na północy słabe opady deszczu, temperatura od 7 do 10 stopni. Jutro opady na północy, a wieczorem dotrą na południe. Od 12 stopni na północnym wschodzie do 17 w centrum i 20 na Dolnym Śląsku. Są też ostrzeżenia przed silnym wiatrem w całym kraju, gdzieniegdzie w porywach do 90 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Tak, tak. Tak ty. Łagodne takty trójki. Czas zacząć. Kłania się Roman Dziewoński. Fleetwood Mac to zespół, który swego czasu narozrabiał. Peter Green, fenomenalny gitarzysta. W łagodnych taktach, no, nagranie sprzed bardzo wielu lat, ale wydaje mi się, że ta muzyka będzie pasowała dzisiejszego wieczoru do wszystkiego, co nastąpi potem. Need Your Love So Bad, Fleetwood Mac. Someone's hand to lead me through the night. I need someone's arms to hold and squeeze me tight. Now when the night begins, I'm out of end. Because I need your love so bad. I need some lips to feel next to mine. I need someone to stand up and tell me when I'm lying. And when the lights are low and it's time to go, that's when I need your love so bad. So why don't you give it up and bring it home to me, or write it on a piece of paper, baby, so it can be read to me. Tell me that you love me and stop driving me mad. Oh, because I need your love so bad. Need a soft voice to talk to me at night. I don't want you to worry, baby. I know we can make everything alright. Listen to my plea, baby. Bring it to me, because I need your love so bad. Saksofon kojarzy się z panami, a ta saksofonistka przed laty zaznaczyła swoją obecność. Pamiętają państwo Candid Offer? For the Love of You. U nas raczej chłodnawa już jesień. Jest takie miasto, w którym podobno zawsze jest gorąco. Ciekawe. Półwysep Iberyjski. Marc Antoine, Madryt. Dlaczego, ale przypomniał mi się pewien grzeszczyk, o którym śpiewał Wiesław Michnikowski, na który nieraz pojawiał się na antenie Trójki. September in the Rain, Roy Hargrove. Wespół w zespół łagodnych taktów trójki to Elżbieta Różycka i Michał Margański. Jej tembr głosu, jak i interpretacje są niepowtarzalne. Rozpoznawalne już po paru sekundach. Madeleine, Peru. I love you so much, it hurts. I love you so much, it hurts me, darling, that's why I'm so blue. I'm afraid to go to bed at night, afraid of losing you. I love you so much, it hurts. Wciąż odnajduje, ktoś powie, że to jest to, co ona robi, to, co nagrywa, to, co prezentuje, że to wszystko jest takie samo. Nie, proszę Państwa, to jest cała masa nieskończona odcieni barw. Można powiedzieć, że tak jak z szarością, od najciemniejszej do najjaśniejszej, tak ona znajduje to w muzyce. A ja znajduję cały czas to, co właśnie idę tropem Bogdana Hołowni, który nasze standardy przerabia na swoją modłę. I dzięki temu możemy mówić właśnie o polskich standardach. Po kompocie Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory. Bogdan Hołownia. Thank you. program trzeci Polskiego Radia. W zamierzchłych czasach programu trzeciego snułem się między innymi po świecie swingu. Orkiestry, big bandy lat 20. i 30., ale również blues gdzieś pojawiał się w naszych spotkaniach. To jest być może blues tylko z nazwy, ale to na pewno jest jazz i to jest na pewno taka opowieść narracyjna, którą bardzo sobie cenię. Blues for Dell, Kenny Barrell, gitara i Jimmy Smith, organy. Thank you. Są takie głosy, które rozpoznajemy już po pierwszym fragmencie tego, o czym próbują nam muzycznie opowiedzieć. I na pewno należy do nich głos Barbra Streisand. Ale to nie tylko to. Barbra Streisand niezwykle zawsze dbała o aranżację, o narrację swoich piosenek. To, jak rozwija się ten podkład orkiestry w piosence, którą za chwilę usłyszymy, to jest naprawdę mistrzostwo, a właściwie trzeba powiedzieć, przepraszam, nie mistrzostwo, to jest rzemiosło, to jest zawód, który ma się opanowany i do tego dodaje się coś jeszcze. Ordinary Miracles, Barbra Streisand. Change can come on tiptoe. Love is where it starts. It resides, often hides deep within our hearts. And just as pebbles make a mountain, raindrops make a sea. One day at a time, change begins with you and me. Ordinary miracles happen all around. Just by giving and receiving comes belonging and believing. Every sun that rises through a different door, and we can all be quiet heroes, living quiet days, walking through the world, changing it in quiet ways. Each and every one of us lights a spark, and the walls can tumble, and the mountains can move, the winds and the tides can turn. Yes, ordinary miracles, one for every star. Godne takty programu trzeciego, kiedy spotykają się tacy muzycy, robi się interesująco. Sergio Mendes, Cannonball Adderley i Durval Ferreira, Clouds. To już pożegnanie łagodnych taktów trójki. Jeszcze tylko Satchel Vasandani. I was just one more for you. Kłania się Roman Działański. Dong dang dong dang dong dang dong. Gong gang gang gong gong gang gong. Hey yo tororo. Ta ta ta ro yo lo. Da da da da yo yo da do do. Shoy bo bay tay yo. Keng kung kung kung kung kung.